din fântână. Apă rece cu găleata, fericită că-ți vezi fata. Printre flori, fără frați, fără surori, stai cu tăicuțul la masă, poftați amândoi prin casă. Să nu te culci nemâncată.